په مخلو کې مخش د داشنا مر راشکار مس بیا ردم آخ په مخلو کې مخش د داشنا مر راشکار مس بیا ردم کرش پیس پیسار مخت ولاړو الله کرش پیس پیسار مخت ولاړو الو سه پشستن کړد بیګا راشکار مش دیار دم آم پا مخلو کی می خوش دید آشنا راشکار مش دیار دم آم زیڑی لمر پتی لائی اوڑنگو پاس د غره په بزرګ څوکا د سبا م رش کرم شګ یار دم او م په مخونو کې می خوش د آشنا م رش کرم شګ یار دم او یو ورځ به یې د ګل په منځ کې ویني الله یو ورځ به یې د ګل په منځ کې ویني هغه کله شي نیولی د بوره راشکار مش دیار دم آم پا مخلو کی می خوش دید آشنا راشکار مش دیار دم آم جلی دا آویلی دا لکا دشامی جلی دا پر سر بلې لمبې غاړې د رڼا م رش کرم شبې یار دم آم په مخلو کې می خوش دید آشنا م رش کرم شبې یار دم آم د جنت او د په دې دنیا کې الله د جنت او د دوزخ په دې دنیا کې شمی سال دې د بدرنګ او د زیبا م رش کرم شم دې هر دم او شمی سال دی د بدرنگ او د زیبا م رش کرم شم دی یار دم او په مخلو کې می خوش دی د آشنا م رش کرم شم دی یار دم او را پیغلا مخا مخوار سور خاندی را پیغلا مخا مخوار سور خاندی ای نچی لری سپین او بیریا مخ رش کرم شبی یار دم او مخ آئین چی لرس پیناو بیر یام رشکر آم سبی آرد مقوام پا مخنو کی می خوش دید آشنا رشکر آم سبی آرد مقوام عجیب دا چار کلیت شیر اکڑم دزل درد میشی پج باد دعا مو رش کرم شبی یار دم آوا مو دزل درد میشی پج باد دعا مو رش کرم شبی یار دم آوا پا مخنو کی می خوش دید آشنا مخ رش کرم شبی یار دم آوا پا مخنو کی می خوش دید آشنا مخ رش کرم شبی یار دم آوا